moja bądź. Już tylko przy mnie płoń. Zapomnij o tym jak aniołem byłaś tam. Już tylko moja. Już tylko moja. Już tylko moja. Już tylko moja. Już tylko moja dość. Angelika, Angelika, Angelika. Koniec odcinka pierwszego. Za nami Kaliber 44 i Konfrontacje, Republika i Moja Angelika i El Doipa Natalia w Brooklinie. A teraz zaglądamy na już chyba klasyczną płytę grupy Red Hot Chili Peppers, Californication. I don't believe it's been slitting my throat. It's all I am. I heard your voice through a photograph. I thought that I've been brought up the path. Once you know you can never go back, I gotta take it on the other side. Centuries are what it meant to me. A cemetery where I marry the sea. A stranger thing that never changed my mind. I gotta take it on the other side. Take it on the other side. Take it on. Take it on. Granice słów, kiedy granic brak. nie wiem, czy to wstyd, że mi wiary brak. Gdy otwiera drzwi niewidzialny klucz, czy zabraknie nam wyobraźni znów? Tyle zwykłych lat i niezwykłych dni. Czy pamiętasz, jak powiedziałaś mi? Najważniejsze to, co przed nami gdzieś. Rany goi czas, tak od zawsze jest. I nie pytaj o nic, przecież dobrze wiesz. Dałaś mi cały świat, choć nie byłem tego wart. Każda noc, każdy sen tak do bólu rani mnie. Teraz mówisz mi, to był tylko żart. Poukładał się jakoś dziwnie świat. Za zasłoną rąk niknie twoja twarz. Ten znajomy dzień wyobraźni czas. I nie pytam o nic, przecież dobrze wiem. Dałaś mi cały świat, choć nie byłem tego wart. Każda noc, każdy sen tak do bólu rani mnie. Płoną w nas gorzkie łzy, nie odkupi ich już nikt. W biegu dni traci sens to, co najpiękniejsze jest. Stood their ground.

Kaja i Jaka, wcześniej Anita Lipnicka i Jestem Powietrzem, a tę trójkę rozpoczęła Katarzyna Groniec piosenką Dzięki za miłość. Kolejna polska artystka przed nami, piosenka nosi tytuł Nobody, a śpiewać będzie Kasia Kowalska. Już coraz mniej, sam wiesz, nadziei nas. Staram się zwalczyć własny ból i żal. Dziś tylko ty I'm

Wysłuchaliśmy kolejno Kasi Kowalskiej w piosence Nobody, grupy Witas, to był amerykański zespół jednego tylko przeboju, a konkretnie Teenage Dirtbag, i właśnie tej piosenki wysłuchaliśmy, a trójkę dopełniła formacja The Offspring fragmentem płyty Conspiracy of One, a tytuł utworu Original Prankster, i to był też jeden z ostatnich takich większych przebojów grupy The Offspring. Przypominam, że w dzisiejszym rannym wzmacniaczu w programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo przebojów roku 2000, ale na zakończenie jeszcze trzy utwory. I to będą całkiem spore przeboje, bo rozpocznie Coldplay piosenką Yellow. To oczywiście fragment debiutanckiego albumu tej grupy Parachutes, później Kazik z Melasy i Mars Napada. A na zakończenie amerykańska grupa The Dandy Warhols w utworze Bohemian Like You. I to z kolei jest fragment albumu 13 Tales from Urban Bohemia. Ja już Państwu bardzo dziękuję. W dzisiejszej audycji to, tak jak powiedziałem, prawie wszystko. Zostały nam tylko trzy piosenki. Ja życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia.

zamknięcie matni. Wrocław od zawsze poddaje się ostatni. Temu czy temu, zrób to samemu. Ja też tu byłam, sama sobie zrobiłam. Hej, hej, Mars napada, przerażona ludzi gromada. Hej, hej, Mars atakuje, a teraz mi powiedz, jak się czujesz. Bo na dwóch gruzach powiem tobie jedno, jesteś moją królewną. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja.